Hur mycket är sant? Gudrid Torbjörnsdotters historia är berättelsen om upptäckten av Amerika. Det är en berättelse av världshistorisk relevans, men trots det är det en tämligen okänd historia. Så här är vi inte vana vid att höra eller läsa om upptäcktsresorna. Vi är vana vid att bekanta oss med antingen Kristoffer Columbus eller Leif Eriksson. Inte med Gudrid Torbjörnsdotter, inte med en kvinna. Våra hjärnor är förprogrammerade att visualisera män när vi tänker på vikingapionjärer i västerled. Kvinnorna har inte haft någon plats i historien. Vi har valt bort dem. På medeltiden var det tvärtom. Historien om Gudrid tar upp stor plats i både Erik Rödes saga och Grönlänningasagan. När dessa texter skrevs var det muntliga minnet av Gudrid Torbjörnsdotter synnerligen levande. Hon måste ha varit en märklig kvinna, en ledargestalt i kolonisamhället, en människa som gjorde stort intryck på samtiden. Idag är hon bortglömd av alla utom experterna. Lek med tanken att hon varit man. Hade hon varit bortglömd då? Knappast. Vårt kollektiva minnes orättvisa hantering av vikingatidens kvinnliga kolonisatörer blir ännu tydligare om vi vänder blicken mot Frejdis Eriksdotter, den berömde Leifs syster, som skymtar förbi ovan. Frejdis är lika framträdande i sagorna som Gudrid, men på ett helt annat sätt. Om Gudrid blev ihågkommen som den goda modern och samhällsbyggaren, blev Frejdis ihågkommen som den krigiska, giriga och farliga kvinnan. I Erik Rödes saga är Frejdis en positiv gestalt. Se bara på en episod i vilken Thorfinn Karlsämne och hans män har drivits på flykten av anfallande skrälingar. Frejdis hånar de flyende och konstaterar att fienden ser ynklig ut. Det här är väl inget att vara rädd för. Om jag bara hade ett vapen skulle jag nog kämpa bättre än någon av er. Till saken hör att Frejdis är gravid och inte kan röra sig lika fort som de andra. Hon griper tag i ett svärd som ligger bredvid den fallne Torbrand Snorrason, vars huvud har träffats av en sten, och bereder sig att sälja livet dyrt. Sidan 156. När indianerna ser den barbröstade, svärdssvingande Frejdis råkar de i panik och flyr tillbaka till sina små båtar. I Grönlänningasagan är Frejdis en negativ gestalt. Vi får veta att hon och Thorvard bor på en gård vid Gardar, där Grönland långt senare fick sin biskopskyrka. Thorvard skildras som en obetydlig man som Frejdis har valt till make uteslutande för att han är rik. Det är Frejdis som är den dominerande parten i äktenskapet. Efter det att Thorfinns och Gudrids kolonisationsförsök misslyckats är det Frejdis som tar initiativ till nya färder i västerled. Hon övertalar två isländska bröder, Helge och Finnboge, att ge sig av tillsammans med henne. Leif ger sin syster lov att använda Leifsbodarna. Enligt avtalet mellan Frejdis och de två bröderna ska vardera sidan ta med sig 30 män samt ett antal kvinnor på skeppet. Avtalet är nödvändigt för att garantera att ingen av parterna ska kunna dominera över den andra. Frejdis bryter emellertid mot överenskommelsen genom att gömma undan ytterligare 5 män, vilka islänningarna inte upptäcker förrän de är framme i nya världen. Här går allt snett. Det dröjer inte länge förrän Frejdis gör sig till ovän med islänningarna, eftersom hon missunnar dem rätten att utnyttja Leifsbodarna. Helge och Finnboge bygger ett eget långhus. Under vintern blir fiendskapen allt värre och varje sida håller sig på sin kant. Det slutar med att Frejdis lurar i Torvard att bröderna har förolämpat henne. Om han inte hämnas ska hon skilja sig från honom. Torvard tar hotet på allvar. Han överfaller bröderna medan de sover. Frejdis låter avrätta dem och alla deras män. När ingen av hennes kämpar vill döda de fem kvinnor som följt med Helge och Finnboge, griper Frejdis en yxa och hugger ihjäl dem själv. Sedan återvänder Frejdis till Grönland med rik last. Hon gör vad hon kan för att följeslagarna ska hålla tyst om vad som hänt. Men historien om massakern når likväl Leifs öron. Han vägrar att bestraffa sin syster, men förutspår att det inte kommer att gå väl för hennes ättlingar. Hur mycket av historien om Gudrid och Frejdis är sant? Kan vi lita på vad som står i Erik Rödes saga och Grönlänningasagan? För 100 år sedan hade svaret varit ja med eftertryck. Efter det att källkritiken spritt sig i historikerleden har svaret blivit nej, eller åtminstone ja. Sagorna rymmer åtskilliga problem. Ett sådant är deras sena tillkomsttid, ett annat deras specifika syfte. De som skrev ner sagorna gjorde det inte på måfå, utan med ett mål i sikte. Sidan 157. Erik Rödes saga har överlevt i 2 pergamentmanuskript. Det äldsta, Hauksbok, skrevs i början av 1300-talet. Det andra, Skålholdsbok, stammar från omkring 1420. Sagaförfattarens mål var med all säkerhet att sprida glans kring Gudrid, som är sagans dominerande person. Mer än en modern forskare har påpekat att vi i konsekvensens namn borde döpa om sagan till Gudrid Torbjörnsdotters saga. Den troligaste förklaringen till denna vinkling är att folk knutna till kyrkan i Holar, där Gudrids ättling Björn hade innehaft biskopsämbetet, samlade historier som var ägnade att stärka deras position. De behövde en historisk förgrundsfigur, ett helgon eller nästan helgon, och de valde Gudrid. Men varför just hon? Varför inte hennes make Thorfinn? Svaret finns kanske i Reinistad. Här, vid det ovannämnda Reinisnäs, grundades ett nunnekloster år 1295. Den första abbedissan, Halbera Torstensdotter, kan mycket väl ha uppfattats som en andra Gudrid, en helig kvinna som behövde en historisk parallell. Sagan kan ha skrivits på initiativ av abbedissan eller biskopen, så som uppbyggelselitteratur för benediktinnunnorna i klostret. Detta skulle förklara varför Gudrid i den tradition som möter oss i Grönlänningasagan, en tradition som är yngre än Erik Rödes saga, far på pilgrimsfärd och blir asket. Den trista slutsatsen blir i så fall att hela denna passage i sagan är från 1300-talsfiktion. Hon for aldrig till Rom, Santiago eller Jerusalem. I själva verket bodde nog änkan Gudrid kvar på Island livet ut. Grönlänningasagan är alltså yngre än Erik Rödes saga. Den har bara bevarats i ett manuskript, den tidigare nämnda Flateboken, i 2 textpartier infogade i en saga om kung Olav Tryggvason, vilka kan dateras till år 1387. Här är syftet ett annat. Skribenten vill berätta om färderna till Vinland, om upptäckterna, om äventyren. Ingen enskild person är lika mycket huvudperson i Grönlänningasagan som Gudrid är huvudperson i Erik Rödes saga. Däremot gör skribenten allt han kan för att inlämma den nästan heliga Gudrid i berättelsen, i synnerhet mot slutet. Författaren påstår också att Gudrid inte bosatte sig vid Reinisnäs, utan på den närliggande gården Glaumbær. Problemet är att Glaumbær, så vitt vi vet, inte ägdes av ättlingar till Gudrid och Thorfinn och inte ens var säte för en storman förrän på 1280-talet. Här har alltså författaren ansträngt sig för att smickra en av 1300-talets hövdingar genom att lägga in Glaumbær i handlingen. Han ljuger, men han ljuger i enlighet med epokens sed. Det var så man gjorde på medeltiden. Svenskarna var likadana. Sidan 158. Ett antal upplänningar, antagligen med godsägarinnan Elin Andersdotter i spetsen, agerade på samma sätt när de på 1400-talet hittade på att heliga Birgitta var född på Finsta, en tradition som även den saknar historisk förankring. Så här kan vi hålla på länge, kritisera källor, sätta frågetecken framför sakuppgifter och misstänkliggöra syften. Faktum kvarstår emellertid att 1200- och 1300-talens islänningar trodde sig känna till Gudrids och Freydis färder i fjärran västerled. Historierna levde. Ingen deras kvinnan är påhittad, inte heller deras resor. Det fanns ett muntligt råmaterial som sagaförfattarna kunde nyttja. Ingen islänning fann det märkligt att dessa kvinnor spelade två av huvudrollerna i utforskandet av Vinland. Varken Gudrid eller Freydis var feministiska normbrytare i sin egenskap av nybyggarkvinnor och upptäckare. Det är inte osannolikt att vi till och med har några av deras saker i behåll. År 1960 upptäckte norrmannen Helge Ingstad en för nordamerikanska förhållanden sensationell fyndplats vid Lonesome Meadows, viken vid ängarna, på Newfoundlands norra udde. När Helge och hans fru Anne Stine, en arkeolog, grävde ut platsen påträffades en bronsnål av västnordisk typ, en sländtrissa av täljsten, en bennål och en liten brynsten för att vässa nålar, knivar och saxar. Föremålen har brukats av kvinnor. Vikingatida män använde knappast sådana redskap. Är det Gudrid eller Freydis som råkat glömma eller förlägga sina attiraljer? Utgrävningarna i Lonesome Meadows, sannolikt den verkliga motsvarigheten till sagornas Straumsfjord och Leifsbodarna, utgör det slutliga beviset för att vikingarna verkligen upptäckte Amerika. De byggnader som påträffades ligger 100 meter från havet på en låg höjdsträckning invid vad som på vikingatiden var sankmark. Idag är landskapet öppet, men för 1000 år sedan låg skogen alldeles i närheten. Det var en god plats att slå sig ner på, nära till naturtillgångar, nära till havet. Här får den vikingatida pionjärfasen ett ansikte. Kolonisatören, både man och kvinna, framträder för våra blickar. Arkeologer har visat att bosättningen fyllde minst två funktioner. Dels har det rört sig om en bas för upptäcktsfärder, dels om ett läger där det var möjligt för sjöfarare att övervintra. Här fanns tre byggnadskomplex, vart och ett bestående av ett långhus och en liten hydda, som var placerade på visst avstånd från varandra längs en nordsydlig linje. Det sydligaste byggnadskomplexet omfattade även ett tredje litet hus. Därtill kommer att kolonisatörerna höll sig med smedja och kolmila utanför själva bosättningsområdet. Sidan 159. Byggnadstekniken och gårdarnas placering i förhållande till varandra tyder på att alla hus byggdes vid samma tid och var i bruk samtidigt, enligt C14-dateringar någon gång under perioden 980-1020. Att döma av de obetydliga kulturlagren var kolonisationen kortvarig. Några vintrar, knappast mer, alldeles som vi kan läsa i sagorna. Bosättningens kortvarighet står i skarp kontrast mot de ansträngningar som måste ha gjorts för att bygga upp den lilla byn. Långhusen är nämligen allt annat än obetydliga. Den största hallen hade 6 rum och kunde rymma över 30 personer. Allt som allt förefaller mellan 70 och 90 människor har kunnat leva i husen över vintern. Enbart för att hålla upp taken till de 3 långhusen har nordborna behövt fälla 86 höga träd. Därtill kom en hel del ytterligare arbete för att göra husen beboliga. Ansträngningen är särskilt imponerande om vi tar med i beräkningen att den nordiska kolonin på Grönland vid denna tid inte lär ha omfattat mer än 500 individer. Projektet måste ha krävt stor uppslutning. Här har man verkligen satsat. Utgrävningarna på Newfoundland bekräftar således sagornas uppgifter om att nordborna strävade efter att skapa permanenta bosättningar i Vinland. Gudrid var där, liksom Freydis, Thorfinn, Thorvard, Leif, Helge, Finnboge och alla de andra. Vi kan vara lika säkra på saken som om de hade tagit sig tid att rista sina namn i runor på en amerikansk sten. Vi kan se henne framför oss. Gudrid Torbjörnsdotter går ut ur ena långhuset i Leifsbodarna vid Straumsfjord. Känner den isande vinden stöta mot ansiktet. Det är vinter. Hon hör ljudet av yxhugg från den närliggande skogen och kastar några hastiga blickar mot de uppdragna skeppen och mot den lilla smedjan. Kanske hör hon ljudet av hammare mot städ. Känner igen en svordom som bärs till hennes öron av vinden. Men sedan hör hon lille Snorre skrik och går raskt in i huset igen. Hon tappar en nål. Samma nål som arkeologerna återfinner i vår tid. Men det blev ingen koloni. Försöket misslyckades. Medan Gudrid ammade Snorre, sydde kläder, lagade mat och hjälpte till där man behövde henne, ägnade sig kararna vid Straumsfjord inte åt att söka betesmarker eller bygga nya gårdar. Om vi ska utgå från de arkeologiska fynden, främst järnspikar, slagg och rester från arbete med timmer, har männen i kolonin framförallt reparerat skepp. Slaggresterna från järnproduktionen väger endast 15 kilo, vilket också det är ett belägg för att platsen inte var bebodd särskilt länge. Sidan 160. Folket vid Straumsfjord hade visserligen siktet inställt på att bygga upp ett nytt nordiskt samhälle, men de misslyckades eftersom indianerna hade kommit först. Tack vare utgrävningarna i Lonesome Meadows har vi kunnat omvärdera Vinlandssagorna på ett positivt sätt. Geografin blir begriplig. Sagaförfattarna har känt till det land och de kuster det uttalar sig om. Vinland var med all sannolikhet en samlingsbenämning på de kuster i nuvarande Kanada som omgav St. Lawrence-viken med Lonesome Meadows som nordlig vinterbas. I Erik Rödes saga nämns även ett mindre sommarläger, Hope, som förmodligen låg i nuvarande New Brunswick. En god gissning är att författaren syftar på området vid Miramichi-floden, där geografin påminner om den som skildras i sagorna. Här kunde nordborna träffa på de vildväxande vindruvor, latin Vitis riparia, flodbanksdruvor, som enligt sagorna gav Vinland dess namn. Det finns ingen anledning att sätta tilltro till idén, först presenterad på 1880-talet, att Vinland i själva verket betyder betesmark. Det fanns gott om betesmark både på Grönland och på Island, varför ännu mer gräs knappast lär ha fått en man som Leif Eriksson eller en kvinna som Gudrid Torbjörnsdotter att höja på ögonbrynen. Vindruvor däremot kunde mycket väl ha resulterat i namngivande. Vin var en exklusiv dryck som endast de rikaste nordborna hade möjlighet att dricka, i synnerhet om de bodde på det isolerade Grönland. Det råder inget tvivel om att den pionjärfas i nordiska koloniseringsprojekt som vi kan studera i Vinlandssagorna och i Lonesome Meadows dominerades av män. De exakta sifferuppgifterna motsäger varandra, men när det gäller männens numerära övertag är sagaförfattarna eniga. Upptäcktsresorna var farofyllda och ställde stora fysiska krav på deltagarna. Pionjärerna måste kunna slåss mot indianer, ta i med full muskelstyrka vid husbyggnation och rätt värdera de varor man kom över under resorna. Både krig och köpenskap var manliga sysslor. Sidan 161. Om resorna endast haft som syfte att upptäcka nytt land och samla ihop värdefulla saker för transport österut, borde inga kvinnor ha funnits med på skeppen överhuvudtaget. Ändå gör sagaförfattarna en poäng av kvinnornas medverkan, och två av dem spelar ledande roller i historier som återberättades hundratals år efter de första vikingafärderna till Vinland. Varför? Det finns tre svar. Det första är självklart. Männen visste att de skulle vara borta länge. De ville ha med sig kvinnor. De ville ha ömhet, närhet. Det andra svaret är också lättfunnet, om vi betänker att det rörde sig om kolonisationsprojekt. Utan kvinnor var kolonierna dödsdömda. Män kan inte skapa en ny befolkning på egen hand. Utan barn går kolonin under. Det tredje svaret är inte lika självklart, men nämns likväl i sagalitteraturen. En och annan kvinna var driftig nog att ta egna initiativ till kolonisation, att driva på utvecklingen. Frejdis organiserade en egen expedition och Gudrid äggade sin make till stordåd. Vid vikingacivilisationens yttersta periferi vägde den starka personligheten, oavsett kön, starkare än patriarkatets principer. Märk väl, hur mycket som är sant i sagornas redogörelser är på denna punkt inte särskilt viktigt. Det väsentliga är att vikingatidens och medeltidens nordbor ansåg det naturligt att kvinnor tog den här typen av initiativ. Män som Thorfinn och kvinnor som Gudrid misslyckades eftersom de var för få. Om Nordamerika varit lika folktomt som Island och södra Grönland skulle säkert någon av de tidiga 1000-talets pionjärer ha blivit kvar i väster. Men nu valde de det säkra före det osäkra. Om de haft färre alternativ, om Grönland och Island varit obeboeliga, skulle historien förmodligen ha fått ett annat förlopp. Men eftersom det inte var absolut nödvändigt att kolonisera Vinland lät man detta svåra alternativ falla. Svårigheterna övervägde. Vi gör likadant idag. Vi har förvisso skickat astronauter till månen, men vi har inte koloniserat himlakroppen. Vi behöver inte. Det finns än så länge gott om plats på moderjord. Men nordborna glömde inte pionjärernas upplevelser. Att berättelserna om Gudrid och Frejdis nedtecknades några sekler efter händelserna visar hur levande kunskaperna om nya världen var i den västnordiska kultursfären. Medeltidens nordbor visste var Vinland låg. Vi vet att man fortsatte att åka dit. Enligt en isländsk annaluppgift besökte nordbor Markland år 1347, eller möjligen något år tidigare. Orsaken är okänd, men troligen sökte de efter timmer och järnmalm. Kolonisatörerna följdes av exploatörer. Sidan 162.